wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Jak jesień, to sezon na samochodowe podróże. Jak samochodowe podróże, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór części do twojego samochodu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MON Antoni Macierewicz odpowiada na raport Komisji o rosyjskich i białoruskich wpływach w Polsce. Twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Eksperci alarmują, że transformacja energetyczna ma ślimacze tempo, wskazują, że tracą na tym nasze portfele i klimat. Brytyjski lewicowy rząd pokazał swój pierwszy budżet. Już wiadomo, co będzie priorytetem w finansowaniu. Zarzuty mają charakter propagandowy, stwierdził Antoni Macierewicz po ujawnieniu raportu komisji badającej rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce. Zgodnie z dokumentem Macierewicz jako szef MON za rządów PiS podjął decyzję o rezygnacji Polski z programu wojskowego Karkonosze, który umożliwia tankowanie samolotów bojowych w powietrzu. Dziennikarze pytali go o powody rezygnacji. Ze względu zarówno na cenę, jak i ze względu na to, że konsekwencje tego byłyby takie, że tą strukturą decydowaliby nasi sojusznicy, a nie my. My byśmy tylko mogli dodatkowo z niej korzystać. Bez sensu. Taka była decyzja moja w tamtej sprawie i uważam, że była absolutnie słuszna. Szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk, przedstawiając raport Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich, mówił, że wykryte działania miały na celu osłabienie bezpieczeństwa Polski. W tym potencjału sił zbrojnych Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych oraz osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co jak podkreślałem wpisuje się w cele polityki Rosji. Generał powiedział, że dokumenty w sprawach dotyczących Antoniego Macierewicza zostaną przekazane prokuraturze. Na bazę w Libanie, w której stacjonują polscy żołnierze, spadły szczątki pocisku. Nie spowodowały obrażeń personelu ani uszkodzeń infrastruktury, podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak podkreślono, podejmowane są wszystkie kroki, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo polskich żołnierzy. Pocisk został zestrzelony prawdopodobnie przez izraelskie systemy przeciwrakietowe. Niemal 5,5 miliarda złotych trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na tegoroczne dopłaty bezpośrednie i płatności dodatkowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pieniądze od połowy miesiąca. Około 600 milionów złotych trafiło do rolników gospodarujących na terenach zalewowych, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Rolnicy otrzymują zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i płatności obszarowych praktycznie w ramach wszystkich mechanizmów. W pierwszej kolejności mają te płatności otrzymać rolnicy poszkodowani w wyniku powodzi. I dla tych rolników, czyli to jest niecałe 69 tysięcy rolników, którzy gospodarują na terenach powodziowych, ponad 95% ma naliczone zaliczki bezpośrednie. Powiedział wiceprezes agencji Leszek Szymański. Dopłaty bezpośrednie to cykliczny mechanizm wsparcia rolnictwa finansowany ze środków unijnych. Pełne kwoty dopłat wypłacane będą do czerwca przyszłego roku. Transformacja energetyczna w Polsce przebiega zbyt wolno, a to ma wpływ na ceny energii w kraju, alarmują eksperci. Wiceprezes grupy kapitałowej Respect Energy, Tomasz Zadroga, mówi krótko, transformacja energetyczna jest w tym samym miejscu, w jakim była 10 lat temu. Chęci każdy ma, natomiast tempo je nie zadowala, nie satysfakcjonuje chyba nikogo. Wynika z pewnego rodzaju hipokryzji, oszukiwania siebie, ale przede wszystkim oszukiwania również branży górniczej czy branży energetycznej opartej na węglu, że nic takiego złego się nie dzieje. No i dzieje się bardzo źle, no bo oprócz ekonomii, czyli wysokich cen energii, tak naprawdę wpływamy na ocieplenie planety. Justyna Piszczatowska z greennews.pl jest tylko trochę mniej rozczarowana tempem zmian. Nie można powiedzieć, że całkowicie polska transformacja stoi, ale rzeczywiście mogłaby następować dużo, dużo szybciej, gdybyśmy podjęli kilka strategicznych decyzji odnośnie na przykład wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. W ubiegłym tygodniu największy bank w Polsce, PKO BP, ogłosił w swojej strategii, że chce być liderem w bankowym finansowaniu transformacji energetycznej, zdobywając 20% udziału w tym rynku. 40 miliardów funtów z podwyżek podatków i inwestycje w usługi publiczne, w tym opiekę zdrowia. Brytyjczycy, ale też Polacy mieszkający w Królestwie poznali założenia budżetu, pierwszego przygotowanego przez nowy lewicowy rząd. Adam Dąbrowski. To pierwszy w historii budżet prezentowany przez kobietę na czele Ministerstwa Finansów. Budżet zwiększa podatki o 40 miliardów funtów.

Dobry wieczór. Dzisiejszy klub realizuje Anna Regulska, wydaje Józef Niewiarowski. W studiu dwie niezwykłe kobiety i mam przekonanie, że też dość odważne osoby, z którymi mam nadzieję porozmawiać o tym, co przed nami. Przyjechałam dzisiaj do studia, przemierzając takie chodniki i trawniki zasypane liśćmi, zeschniętymi, już pożółkłymi, co nieuchronnie przypomina mi o tym, że natura ma swój rytm, bieg życia w przyrodzie także się w pewnym momencie wyczerpuje, no a pojutrze 1 listopada. Dla niektórych 1 listopada, dla innych święto zmarłych, dla nas wszystkich pewnie taki czas, który myślę, że jest dobrą okazją, żeby odważniej i szczerzej pomówić i pomyśleć o umieraniu, o końcu życia i o śmierci. I właśnie o tych tematach będziemy dziś rozmawiać z gościniami Klubu Trójki. W studiu są Ewa Pawlik, celebrantka, certyfikowana mistrzyni ceremonii humanistycznych i właścicielka firmy o pięknie brzmiącej nazwie Pełnia. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór Państwu. Ewa powiedziała, zanim weszłyśmy do studia, że ta praca podnosi radość życia jak żadna inna. Więc może się okazać, że dzisiejszy Klub Trójki będzie zaskakująco dla nas wszystkich zabawny albo pogodny. Drugą gościnią w studiu jest Agata Malenda, lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, hematolożka, dobrze mówię, i też lekarka zajmująca się opieką paliatywną, współpracująca z Fundacją Hospicjum Onkologicznego w Bramkach, ale pracujesz także w szpitalach, prawda, na co dzień. Dobry wieczór. To wszystko bardzo ważne. To, co łączy obie gościnie, to także to, że obie należycie do takiego kolektywu, który nazywa się Instytut Dobrej Śmierci. Kogo skupia ten instytut? Bo w nim pracują osoby, no właśnie, różnych profesji. Wy, można od razu powiedzieć, że pracujecie w dwóch różnych obszarach związanych z pożegnaniami, żałobą, odchodzeniem. Kto jeszcze współtworzy ten instytut i czym wy się właściwie tam zajmujecie? Więc Instytut Dobrej Śmierci jest fundacją, ale w ramach fundacji istnieje również kolektyw, który skupia specjalistów zajmujących się swoim życiu zawodowym, tak naprawdę umieraniem, śmiercią albo żałobą. I teraz w każdym z tych obszarów możemy wyodrębnić wiele różnych zawodów. Czyli wśród umierania mamy lekarzy, mamy pielęgniarki. Wśród śmierci mamy celebrantki, wśród żałoby mamy celebrantki, ale oprócz tego skupiamy bardzo wielu artystów, którzy w swoich projektach zajmują się wyżej wymieniono tematyką. Mamy psychologów, psychoterapeutów, psycholożki, psychoterapeutki, czyli taki bardzo, bardzo szerokie spektrum osób, dla których ten temat śmierci, żałoby, umierania jest ważny. Mhm. Co jest taką wielką mocą tego kolektywu, to, że my się wzajemnie uzupełniamy. Że jak ja wiem sporo na temat opieki nad pacjentem paliatywnym, to nie oznacza, że ja wiem sporo na temat żałoby. I jeżeli mi jakichś informacji brakuje, mogę zgłosić się na przykład do Ewy, która jest celebrantką, żeby czegoś więcej od niej się dowiedzieć. Powoduje to, że my w swoich zawodach jesteśmy coraz lepsi, bo mamy więcej wiedzy, a nie posiłkujemy się tylko tym, co sami zdobyliśmy. Mm. Ewa, wy się zajmujecie też edukacją, prawda? To znaczy szerzeniem jakiegoś chyba innego myślenia i mówienia o śmierci, odchodzeniu. Przede wszystkim zapraszamy do rozmowy o śmierci, takiej szczerej, otwartej, prawdziwej, bez żadnych obszarów tabu, czasami bardzo pragmatycznej, czasami niekoniecznie. Organizujemy szereg szkoleń, ale też takich spotkań online i nie tylko. Właściwie wszelkie nasze działania mają doprowadzić do tego, żeby ten temat śmierci jakoś tak szerzej zaistniał w przestrzeni publicznej, bo ten temat wymaga trochę miejsca, wydaje mi się. Mhm. To, na czym nam bardzo zależy, to, żeby o tematyce umierania, śmierci i żałoby mówić w taki sposób czuły i profesjonalny. Czyli żebyśmy tutaj nikogo tak naprawdę onieśmielali tym, że boi się tej tematyki, mhm. tylko żebyśmy stworzyli taką przestrzeń, żeby każda osoba mogła się swobodnie wypowiedzieć. A wy, zajmując się profesjonalnie i czule śmiercią, jesteście osobami, które się jej boją? I pytam tu o dwa wymiary. O śmierć drugiego człowieka, bycie jej świadkinią, uczestniczką, tak, osobą obecną w tym momencie czy w tym procesie, bo przecież odchodzenie to często jest także proces złożony w czasie, ale także własnej śmierci. Bo na ile da się to sprofesjonalizować, ale na ile da się to oswoić w sobie po prostu. Moje osobiste doświadczenie jest Agata takie, Malenda mówi tak, teraz. że im więcej przyglądam się osobom umierającym, tym mniej tej śmierci się boją. Ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że żyję w pewnej bańce, w której osoby mogą umierać dobrze, naturalnie, w taki zadbany sposób, otoczony troską. Dlatego, że kiedy my rozmawiamy o śmierci i umieraniu, powinniśmy brać pod uwagę wiele obszarów. Tutaj mamy ten obszar fizyczny, obszar duchowy, obszar relacyjny i społeczny. I dopiero kiedy zadbamy o te wszystkie obszary, to ta śmierć może być naprawdę dobra, cokolwiek to dla kogokolwiek oznacza. Więc ja osobiście swojej własnej śmierci się nie boję, ale obawiam się śmierci moich bliskich osób, dlatego że żałoba jest trudnym procesem. Ona może być piękna i można o nią też zadbać, ale przez żałobę jest bardzo trudno przejść. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, jaki to jest trudny i wymagający etap w życiu. Nieunikniony, ale bez zasobów, które sobie wcześniej zbudujemy i które tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy zebraliśmy wystarczająco wiele narzędzi, może to być po prostu szalenie trudne. Ewa, mówi się, że nic nas tak w życiu nie zaskakuje jak miłość i śmierć. Ty towarzyszysz w ceremoniach pożegnań i z pewnością wiesz lepiej niż ja, że śmierć czasami przychodzi nagle, czasami jest no właśnie bardzo rozłożona w czasie i długo może być obecna już w życiu osób na przykład chorych. Zastanawiam się, czy są jeszcze sytuacje, które ciebie przestraszają. Oczywiście. Wiesz, każdą śmierć, z którą się spotykam, w jakiś sposób przykładam do własnych doświadczeń, do własnej rodziny, do tej takiej konstelacji, w której ja w życiu funkcjonuję. I na przykład nie sądzę, żebym kiedykolwiek mogła uodpornić się na śmierć dziecka. Jestem mamą, więc te sytuacje dotykają mnie naprawdę mocno. Ale rzeczywiście śmierć, to jest ciekawe, co powiedziałaś, Paulina, bo śmierć oznacza, śmierci są bardzo, bardzo różne i od tego, w jakich one się wydarzają okolicznościach, co się zdąży wydarzyć przed tą śmiercią, a co nie, to rzeczywiście zmienia zupełnie to, jak my wejdziemy w proces żałoby, jak my ten proces żałoby będziemy przechodzić, więc właściwie trudno mówić o takiej jednej śmierci. Śmierci są po prostu niesamowicie różnorodne. Domyślam się, że obie widziałyście dobre śmierci i może takie niedobre. Boję się nawet użyć tego słowa zła, bo jakoś tak ciężko ono przechodzi przez myśli i usta. Ale chciałabym was poprosić o takie wspomnienie związane z dobrą śmiercią, bo rozumiem, że my tutaj nie postawimy jednej definicji, ale może jakieś przykłady możemy sobie opowiedzieć. No dla mnie dobra śmierć to jest taka śmierć, która kończy długie i spełnione życie. A może nawet niekoniecznie długie, ale spełnione, bo z tym długim tu rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że wszyscy życzymy sobie długiego życia, ale obserwuję czasami sytuacje, w których ktoś jest na przykład ostatnim żyjącym reprezentantem swojego środowiska i nie zazdroszczę takim osobom. No więc myślę, że to trochę zależy. To są bardzo różne przypadki, no tak, ale dobra śmierć na pewno jest wtedy, kiedy w życiu zdążą się wydarzyć takie rzeczy, które decydują o tym, że to życie można uznać za spełnione. Ja nawet ostatnio zapytałam czata GPT na potrzeby ceremonii, żeby sprawdzić, czy ten człowiek miał spełnione życie. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby życie było uznać za takie właśnie. I potem to w trakcie ceremonii było odczytywane i rzeczywiście punkt po punkcie został odhaczony. Więc myślę, że jeśli w życiu jest miejsce na miłość, na pasję, na jakiś taki rozwój, no to jest spełnione życie i wtedy śmierć, a zwłaszcza kiedy to życie czymś dobrym zaowocowało, czymś, co dalej będzie funkcjonowało, co dalej wnosi coś dobrego w świat, typu, nie wiem, dzieci, coś, co udało ci się stworzyć w życiu, zostawić innym, to jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest wtedy pozytywne. Ja się całkowicie zgadzam. Dodatkowo są takie fazy rozwoju człowieka według Eriksona. Tam po kolei są różne obszary, które człowiek w swoim życiu powinien przeżyć. One mogą się przeplatać, trochę jak w żałobie, tak? Nie mamy już takiej chronologii, tylko tak, różne fazy mogą się mieszać ze sobą. I tak samo w tym rozwoju człowieka. I kiedy człowiek w toku swojego życia osiągnie taką pełną dojrzałość, to mam wrażenie, że te śmierci są łagodniejsze, spokojniejsze, takie akceptowalne. A czasami się zdarzają właśnie osoby takie w starszym wieku, jak Ewa powiedziała, które mają lat 90, wszyscy już wokół umarli i oni wręcz na tą śmierć czekają. Mówią, my już jesteśmy gotowi, śmiercio przychodź, a ta śmierć jakoś nie przychodzi. I zawsze jest takie pytanie, no dobra, co tu jeszcze zostało do zrealizowania? Jeżeli tej pasji już nie ma, nie ma tych bliskich osób, to czasami na tą śmierć się po prostu trudno czeka, bo to jest taki nudny etap w życiu. I myślę, że tutaj jest duże wyzwanie w opiece nad takimi osobami, żeby im pokazywać, że to życie jeszcze ma sens. I z mojej perspektywy jako lekarki hospicjum, to dobra opieka paliatywna to daje. Po pierwsze pozwala jak gdyby temu człowiekowi dojrzeć do tej śmierci, to znaczy w takim przyspieszonym kursie zrobić te wszystkie ważne rzeczy, które powinien zrobić, albo zrozumieć, że zrobił, tak? Że ta miłość była, a wcześniej nie zauważał, że przeszedł jakieś wielkie wydarzenia w swoim życiu, a wcześniej tego w ogóle tak nie określał. I wtedy ten człowiek jak gdyby do tej śmierci dojrzewa. Nie u każdego jest to możliwe, oczywiście. To mówicie o takim, powiedziałabym, subtelnym wymiarze, no właśnie dojrzewania, refleksji, która nam pozwala dobrze doświadczyć odchodzenia, ale myślę sobie o tym, że w takim stereotypowym skojarzeniu dobra śmierć to jest śmierć bez bólu, z bliskimi i raczej nie w szpitalu, ani nie w hospicjum. A jakie są realia? Agato, ty pracujesz no, z ludźmi właśnie na oddziałach szpitalnych, w hospicjach. Zastanawiam się, czy dobra, godna, może nawet piękna śmierć w instytucji jest możliwa. Myślę, że jest, ale jest to szalenie trudne. I to szalenie trudne wynika z tego, że nie mamy ku temu dobrych warunków, że oddziały internistyczne, na których umiera najwięcej pacjentów, są często przepełnione, że jest za mało personelu, który tymi pacjentami by się zajmował. Często są ograniczone godziny widywań tych pacjentów i ten człowiek czuje się samotny. I jedna rzecz to ta, którą powiedziałaś, ten podstawowa opieka, czyli brak bólu, brak duszności, brak głodu, obecność osób bliskich, ale hospicjum w Pucku zrobiło taką piękną grafikę piramidy dobrego umierania. I poza tymi podstawowymi wartościami, tam tak naprawdę dąży się do tego, żeby człowiek, który godnie umierał, mógł przeżyć chwilę szczęścia. No ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, czy możliwe jest przeżycie chwil szczęścia w szpitalu? I nie wiem. W związku z tym, że ja pracuję zarówno w hospicjum, jak i na oddziałach, to mam porównanie. I to jest bardzo przykre, że te same osoby są w takich placówkach i to umieranie wygląda zupełnie inaczej. Mhm. I kiedy się już doświadczy tego, że w placówce można umrzeć w sposób piękny, to jest tak strasznie szkoda, że w tych szpitalach się nie umiera ładnie. I wynika to z wielu powodów. Po pierwsze ten brak personelu, a po drugie brak rozmów o umieraniu i śmierci, dlatego że bardzo często pacjenci onkologiczni trafiają na internet z taką nadzieją, że ich się poprawi i będą jeszcze leczeni na przykład chemioterapią, czy radioterapią, czy chirurgią. A ci pacjenci często nie mają w ogóle takiego wyboru, tylko nikt im tego nie powiedział. No i teraz zamiast przygotowywać się do tej dobrej śmierci, to są w złości, są w zaprzeczeniu, są w jakimś takim bezradności, braku akceptacji tego, co się dzieje. I najpierw trzeba to wszystko rozplątać, żeby w ogóle sprawić, żeby ten człowiek zaczął się zastanawiać nad tym, że ta śmierć nadchodzi i jak chce się z tym życiem pożegnać. Ewa, ja mam do ciebie pytanie związane dokładnie z tym, o czym Agata Malenda przed chwilą mówiła, to znaczy czy twoi klienci, tak to się mówi, osoby, które do ciebie dzwonią z prośbą o organizację takiej ceremonii pożegnalnej, wiedzą, czego chcieliby ich najbliżsi? Jakiego pożegnania, jakiej ceremonii by chcieli? Czy zostają na ogół w takiej magmie niedopowiedzeń? No bo tak jak Agata powiedziała, bardzo często w ogóle nie udaje się dopuścić prawdy o tym, że na przykład mama jest śmiertelnie chora. Bo zapewne pani doktor wiele razy słyszała, pani doktor, niech jej pani nie mówi, bo jej to zaszkodzi, prawda? To znaczy oszukujemy siebie, oszukujemy też bliskich. Gdzieś brakuje tej odwagi, żeby stanąć w prawdzie o odchodzeniu. I zastanawiam się, jak ta sytuacja wygląda z twojej strony, kiedy ty odbierasz telefon od osoby potrzebującej. Zastanawia mnie na przykład, czy te rodziny są gotowe, żeby tobie powiedzieć, czego tata by chciał, jak brat by chciał być pożegnany. Albo może kiedyś zadzwonił do ciebie sam chorujący człowiek, który powiedział, pani Ewo, ja bym chciał tak i tak, niech mi pani to zorganizuje, żeby było ekstra. Jak to jest? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że moi klienci to jest bardzo specyficzna grupa, tak? Bo żeby do mnie w ogóle zadzwonić, to trzeba trochę szperać w tym temacie, trzeba trochę poszukiwać czegoś innego niż to, co jest. I to jest jakby jedyna droga właściwie trafienia do mnie. Czyli wiedzieć, że inne rozwiązanie niż pochówek religijny, tradycyjnie rozumiany pogrzeb. Lub też taki prosty świecki, bo to też jest jakaś tradycja. Jest w ogóle możliwy. No o tym, czym są ceremonie, które prowadzisz za chwilkę, ale jestem ciekawa, jak wygląda zazwyczaj ten pierwszy moment kontaktu z tobą. Także dzwonią do mnie często rodziny, które same wiedzą, czego chcą. To trochę jest oparte na rozmowach z osobą, która odeszła, ale bardzo rzadko wprost. Z mojego doświadczenia problem tak naprawdę pojawia się wtedy, kiedy próbuje się dowiedzieć, czy osoba, która odeszła, wierzyła w jakąś formę kontinuum, czy nie. Mhm. Jak sobie wyobrażała to, co wydarza się po śmierci. To są rozmowy, których my chyba nie prowadzimy ze sobą. Czyli na ogół to jest tak, że ty z rodziną najbliższymi tej osoby, która odeszła, musisz przeprowadzić jakiś rodzaj, ja nie chcę mówić śledztwa, ale rozpoznania, rozeznania, czyli... Pogłębionych wywiadów, mhm. tak bym to nazwała, do ceremonii, którą prowadziłam wczoraj, przeprowadziłam 18 rozmów. Więc ja naprawdę staram się poznać tę osobę z każdej możliwej strony, czyli porozmawiać z osobami, które znały ją na różnych etapach życia, w bardzo różnych rolach społecznych. Próbuję za każdym razem jak najlepiej wczuć się w sytuację tej osoby. Patrzę też na taki o wiele szerszy kontekst. Jeżeli żegnam kogoś, kto był na przykład dojrzałym człowiekiem w momencie transformacji ustrojowej, to mnie interesuje to, co się z nim wtedy zadziało, tak? Jak to wpłynęło na jego życie, jak się odnalazł w tej nowej rzeczywistości. Więc ten taki wachlarz tematów, które ja poruszam, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i myślę, że jak poświęcisz kilka godzin na to, żeby kogoś poznać, poobserwować, posłuchać o nim, to pewne rzeczy stają się oczywiste. To się po prostu intuicyjnie wyczuwa, co mogłoby w danej ceremonii pasować, a co zupełnie nie, co byłoby fałszywe. Bo też moim celem nie jest przygotowywanie spektaklu, tak? To nie jest, to zupełnie nie o to chodzi. Chcę stworzyć coś takiego, co będzie bardzo czytelne dla wszystkich, którzy tę zmarłą osobę znali, co będzie bardzo im bliskie, w czym się odnajdą. Właściwie jeżeli po ceremonii jestem pytana o to, czy jestem członkiem rodziny, to dla mnie to jest sygnał, że wykonałam swoją pracę tak jak to sobie założyłam. Mhm. Ciekawa jestem, czy osoby, do których dzwonisz, bo jednak rola, którą ty się zajmujesz, rola celebrantki, no jest nowa. I my mówimy jednak o czymś nieczęsto w Polsce praktykowanym, czyli o ceremoniach humanistycznych. Takie nazywasz, jestem ciekawa, dlaczego tak, bo myślę, że to słownictwo na pewno ma znaczenie, ale zastanawia mnie jeszcze to, jak członkowie rodziny, do których ty dzwonisz, czy bliscy reagują na twój telefon? No bo ja nigdy nie odebrałam od telefonu na przykład od duchownego, nawet bliskiego mojej rodzinie, który by chciał ze mną pogadać o tym, jaka była moja ciocia na przykład za życia, żeby ją dobrze przedstawić podczas ceremonii. No robisz coś takiego bardzo nietypowego w naszej kulturze i obyczajowości, więc jestem ciekawa, jak w ogóle właśnie bliscy zmarłych reagują na twoją obecność, na twoje nietypowe zadanie. Czasami zaskoczeniem. Ja zawsze proszę tę osobę, która jest jakby moim klientem, czyli tę osobę, która wykonała ten pierwszy telefon do mnie, o przygotowanie takiej listy kontaktów, ale te osoby są uprzedzone, że ja będę do nich dzwoniła, tak? Nikt nie podaje mi numeru bez jakby zgody na to, żebym ten telefon wykonała. Widzę, że ludzie się tych rozmów obawiają, że próbują się do nich przygotować jak do sprawdzianu, że zadają pytania właśnie takie z obszaru, czego mam się dowiedzieć, co mam przygotować, co będę mówił. Ja zawsze wtedy uspokajam i mówię, że absolutnie poprowadzę tę rozmowę i nie trzeba się do niej w żaden sposób przygotowywać. I ona sobie z reguły płynie w czasami jakieś bardzo zaskakujące strony, bo też nikt chyba nie spodziewa się tego rodzaju pytań, jakie ja zadaję, bo ja nie próbuję poznać biografii osoby, którą żegnam, tak? To nie chodzi o to, że ja przedstawię potem CV z datą urodzenia i zdobytymi tytułami, bo ceremonia pożegnania nie jest o tym. Te wszystkie rzeczy, które wpisujemy w CV są z perspektywy pożegnania naprawdę mało istotne. A co jest istotne? To znaczy, bo nie ukrywam, że słuchając ciebie od razu zaczęłam fantazjować, jakie pytania zadawałabyś moim przyjaciołom i bliskim, gdybyś dzwoniła w sprawie mojego pożegnania. I bardzo jestem ciekawa, jeśli to nie ma być opowieść biograficzna, to jakie ty sobie stawiasz zadanie? Rozumiem, że to zadanie może być też różne w zależności od oczekiwań rodziny, ale jeżeli jesteśmy w stanie przez przykłady czy jakieś uogólnienie opowiedzieć, do czego ty dążysz? Mogę ci podać przykład, gdybym przygotowywała twoje, no, jak chcesz. Mi. Jestem bardzo ciekawa. Więc ja akurat mam fantazję na temat. Powiedziałabym tak, zakładamy, że się nie znamy, tak? No bo my się z Pauliną znamy z poprzedniej pracy, więc jakby mogłabym twoją przygotować z marszu. Super, ale dobrze wiedzieć, że jestem zabezpieczona. Ale zapytałabym o taką rzecz. Z stoję przed ogromnym tłumem ludzi i proszę mi tak opisać Paulinę, żebym ja podeszła właśnie do niej. Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, bo ono może się zacząć od tego, co zewnętrzne, ale na pewno pójdzie jeszcze trochę głębiej. Mm-hmm. Albo proszę o to, żeby bez zastanowienia podać mi trzy rzeczy, które się z Pauliną najbardziej kojarzą. Mm-hmm. Trzy pierwsze słowa, jakie przychodzą na myśl. Czasami wypytuję o właśnie takie zmiany, jaką ktoś był, jakim ktoś był chłopcem i dziewczynką, a jak się zmienił na przestrzeni lat, tak? Czy na przykład jakieś przyjaźnie, jeśli rozmawiam z przyjacielem, czego sobie zazdrościmy nawzajem, co w sobie nawzajem podziwiamy. No mi jednak chodzi, umówmy się, o wydobycie tego, co dobre. Ja nie drążę po to, żeby odnaleźć jakieś mroczne strony czyjejś osobowości, więc raczej myślę o tym, żeby odnaleźć to, o czym będziemy myśleć ciepło, o czym będziemy myśleć z tęsknotą i z wdzięcznością. Za chwileczkę wrócimy do tego, jak wyglądają ceremonie humanistyczne, które Ewa Pawlik prowadzi, ale chciałam na chwileczkę zrobić krok do tyłu, do Agaty Malendy, bo ty rozmawiasz z pacjentami i ich rodzinami chyba w trudniejszym momencie, to znaczy jeszcze przed odejściem. I chciałam zapytać, czy właśnie w salach szpitalnych, czy salach hospicyjnych jest miejsce na szczerość, na przykład taką. Czy pacjenci sami pytają, pani doktor, czy ja umieram, czy to już, jak to będzie, czy pani mi pomoże? Myślę też o takim wymiarze krok wcześniej. Tak, zaraz odpowiem na to pytanie, ale najpierw odniosę się do tego, co Ewa mówiła. Dla mnie te historie odnośnie pogrzebów humanistycznych są za każdym razem piękne, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że dokładnie takie same rozmowy można przeprowadzać jeszcze za życia tej osoby, no właśnie, która umiera. Dlatego pytam. I pytanie tych rodzin, a jaką pani mama była mamą? A co ona robiła zawodowo? Czym się pasjonowała? I to jest niesamowite, jakie historie z tego wychodzą i niesamowite jest to, jakie te historie są czasami różne, jak zapytamy różne osoby. I nagle ta postać składa się w całość i to jest fascynujące. I teraz wracając do tego tematu, czy pacjenci chcą z nami rozmawiać o śmierci i umieraniu? Jeżeli zrobimy im przestrzeń, chcą. Ja takie rozmowy prowadzę dosyć często, może dlatego, że jestem dosyć bezpośrednia i nie uciekam przed takimi tematami. Ale ostatnio była bardzo zabawna historia w hospicjum. Przyszła jakaś dziennikarka, rozmawiamy, idzie pani i ona mnie, pani nasza pacjentka, i ona mnie pyta, a gdzie jest ta pani, co tam leżała na sali obok? A ja mówię, umarła. Ona mówi, to dlaczego mi nikt nie powiedział? Chciałam się pożegnać, bo odprowadziła ją. Ja mówię, rany, w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że pani na tym tak bardzo zależało. Postaram się panią następnym razem informować. Ona do mnie, a kto mnie odprowadzi, jak ja będę umierała? Ja mówię, ja mogę panią odprowadzić. I takie, naprawdę? Wy tak wprost rozmawiacie? I tak, my rozmawiamy tak wprost. Wręcz nasi pacjenci wiedzą, że ich towarzysze w hospicjum umierają. Mamy taki krzyż na zewnątrz, na którym oni sobie świeczki zapalają, robią wspominki co miesiąc. Też żyją jak gdyby z tymi zmarłymi i to nie jest przerażające. To jest trochę tak, że jak zobaczy się tą umierającą osobę, która odchodzi w spokoju, we śnie, nagle gaśnie, a później zasypia i się już nigdy nie budzi, umiera, to ta śmierć przestaje być takim tabu, takim dramatem. Więc w hospicjum wiem, że się da. Mamy na to czas, pracujemy wspólnie. Ja ciągle podkreślam, że jednej osobie jest bardzo trudno dźwignąć takie tematy, ale kiedy pracujemy w takiej związce, czyli u nas akurat są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychoterapeuci, duchowni, to wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele. No i tutaj dla kontrastu szpital. W szpitalu zdarzają się miejsca, w których takie wioski istnieją i w których my się zawodowo wspieramy, ale istnieją takie miejsca. Nie jest to taki standard postępowania. A druga rzecz jest taka, że w szpitalu bardzo często brakuje takich warunków do prowadzenia intymnych rozmów. Te rozmowy o umieraniu przy drugim pacjencie, no, czasami są bardzo trudne. Albo na korytarzu. Więc łatwiej jest porozmawiać z rodziną pacjenta i przygotować ją do tego, że ten chory może umrzeć, że to jest ten czas, żebyście spędzali jak najwięcej czasu razem. Uświadomić daną rodzinę, że na przykład podejmowanie terapii daremnej nic tu nie wniesie, że my będziemy przedłużać to cierpienie, że może karmić człowieka, który jest w stanie terminalnym, nic nam nie da. Może warto po prostu z nim pobyć. Tylko żeby te rozmowy prowadzić, trzeba się tego nauczyć. I to nie jest tak, że jedni z nas się rodzą z taką umiejętnością, a inni nie, tylko tego trzeba praktykować. a przez bardzo długi okres na studiach edukacji w ogóle tej tematyki opieki paliatywnej nie było poruszanej. Stąd jest, jak jest teraz. Czyli lekarze też nie są gotowi, a lekarze są jakoś pod opieką czy w spektrum działania Instytutu Dobrej Śmierci jako osoby, które no, wymagają pewnego kształcenia, przechodzenia warsztatów. Tak, my jako Instytut zauważyliśmy, że to, na czym nam bardzo zależy, to jest docieranie z tą edukacją, o której rozmawialiśmy na początku, do profesjonalistów. Jedną z takich głównych grup zawodowych, do których chcemy dotrzeć, to są pracownicy ochrony systemu zdrowia. Co ciekawe, bardzo trudno jest znaleźć finansowanie na taką edukację dla lekarzy, no bo temat umierania i śmierci no nie jest tematem takim prestiżowym, dochodowym. W związku z czym my jako Instytut Dobrej Śmierci wyszliśmy teraz nawet z pomysłem zbiórki, żeby zebrać fundusze na to, aby przeszkolić pracowników szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy hospicjów. Dlatego, że my wierzymy, że jeżeli dobrze wyedukujemy personel, który tam pracuje, to umieranie i śmierć będzie po prostu lepsza. I taka lepsza, bardziej wartościowa, bardziej godna. No to wracając do Ewy Pawlik, ty jesteś wykształconym personelem do organizowania pożegnań, ponieważ masz certyfikat. Chciałam zapytać, kto ci go dał, jak się można nauczyć tej pracy, którą ty wykonujesz, prowadząc ceremonie humanistyczne? Oczywiście poprzez Instytut Dobrej Śmierci. Pierwsze szkolenia w tym obszarze w Polsce prowadzi właśnie Instytut Dobrej Śmierci we współpracy z Janem Mellersem z Berlina, który zajmuje się takimi ceremoniami w Berlinie już od bardzo wielu lat. Instytut prowadzi też szereg szkoleń takich wokół tematu śmierci, bo to nie jest tak, że wystarczy nauczyć się tego projektowania, czyli zasad tego, jak dobre pożegnanie powinno wyglądać i z jakich się mniej więcej składać elementów, ale to jest też praca z osobami w żałobie, to jest też praca z ciałem. Tam jest naprawdę szerokie jakby spektrum tematów, którymi trzeba się zająć. Ja też jeździłam do Amsterdamu i obserwowałam holenderskie pogrzeby. W Holandii jest statystycznie najwięcej pożegnań właśnie humanistycznych, więc chciałam zobaczyć, jak to się wydarza, z jakich to się składa elementów, jak to jest projektowane właśnie. Ale myślę, że ten proces uczenia się nie kończy się nigdy i nie może się skończyć nigdy, dlatego że siłą rzeczy po przeprowadzeniu kilkudziesięciu ceremonii, czy ponad 100, jak już w moim przypadku, ja bardzo boję się takiego momentu, w którym zacznę się powtarzać, w którym wytworzę sobie jakiś swój schemat. Ja na pewno mam swój styl w tym, co robię. Ale chciałabym zachować taką świeżość i jednak nieustająco pogłębiać moją wiedzę i poznawać inne metody, inne pomysły, inne podejścia do tego. Rynek brytyjski jest tutaj bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. Tam się dzieje dużo dobrego w tym obszarze. Więc uczyć się właściwie można zacząć w Instytucie Dobrej Śmierci, a potem trzeba tę edukację kontynuować właściwie non-stop. Tak, to jest też ważne, co Ewa powiedziała, że to jest praca, w której cały czas trzeba widzieć człowieka jako jednostkę. Zarówno tego człowieka, który umiera, jak i tego człowieka, który umarł, czy jego rodzinę. Tutaj nie można iść schematem. Stąd te pogrzeby humanistyczne nie są takie bardzo popularne. Tego się nie da zrobić na akord. Tutaj trzeba trochę wkładać swojego serca i swojej duszy. I tak samo w tej opiece nad pacjentem paliatywnym. Ja ciągle podkreślam, że wiele osób, na przykład wolontariuszy, przychodzi do hospicjum, bo chce zrobić coś dobrego. To jest wspaniałe, ale tak naprawdę, żeby pracować z człowiekiem umierającym, czy z rodziną w żałobie, to trzeba być takim mocno zbudowanym człowiekiem już. Żebyśmy my od nich nie zasysali tej energii, tylko żebyśmy my trochę dzielili się sobą, tak? Tworzyli tą przestrzeń, żeby te wszystkie emocje przez nas przepływały, ale nas nie niszczyły. I to jest trochę coś, co Instytut nam daje, czego nas uczy, ale za nas tego nie zrobi. I każda osoba, która się w Instytucie edukuje, później musi się edukować sama. Ewa, ponad 100 przeprowadzonych ceremonii. Też myślę o tym, że ty weszłaś do tego zawodu właśnie w momencie dojrzałości. Wspomniałaś wcześniej, że się znamy. Ja słuchaczkom wyjaśnię, że ty pracowałaś wcześniej jako dziennikarka także. I organizatorka rozmaitych wydarzeń, co no, myślę, że już zarysowałaś, jakie to ma znaczenie w twojej pracy, bo z jednej strony potrafisz przeprowadzać rozmowy i wywiady, potrafisz zbierać informacje, potrafisz organizować też pewne zdarzenia, a przecież to są właśnie uroczystości i ceremonie i pewnie to wszystko byłoby bardzo trudne, gdybyś miała lat 22 i nie tyle swoich doświadczeń życiowych, ile masz, ale chciałabym, żebyś nam trochę opowiedziała, jak te ceremonie wyglądać mogą. To, jak one mogą wyglądać, zależy w dużej mierze od tego, na co otwarta jest, od otwartości rodziny. Im większa chęć ze strony bliskich do jakiegoś czynnego uczestniczenia w przygotowaniach, nawet niekoniecznie w samej ceremonii, bo to już w dniu pogrzebu może być za trudne, jeśli żegnasz mamę, czy tatę, czy dziecko. Ale generalnie to jest tak, i to właśnie widzisz, wrócę do tego słownictwa, że ja nie mówię o sobie mistrzyni ceremonii, bo ja nie czuję się mistrzynią niczego. Bo to, co ja robię, to podążam za tym, co słyszę od bliskich, podejmuję pewne tropy i jakby w tych ramach zgłaszam jakieś swoje propozycje, tak? Ja nie przychodzę z gotowym scenariuszem, w który staram się dopasować uczestników czy bliskich. To zupełnie nie jest tak. Więc za każdym razem rzeczywiście to jest starannie projektowane wydarzenie, które ma odpowiedzieć na potrzeby bliskich. I teraz taki przykład pierwszy z brzegu z ubiegłego, sprzed 2 tygodni. Żegnaliśmy panią po właśnie bardzo spełnionym życiu, więc to takie pogrzeby są w takiej... To jest może nieodpowiednie słowo, ale jest w tych pogrzebach coś pięknego, może nieprzyjemnego, ale pięknego, spokojnego, takiego łagodnego, nie ma rozdzierania szat i dramatu. No ale na tym pogrzebie miały być obecne prawnuczki, dla których było to pierwsze pożegnanie. I teraz ja zawsze o to pytam właśnie, kogo mniej więcej spodziewamy się w trakcie tej ceremonii, jakie te osoby łączyły relacje, jak się te osoby teraz czują, jak przyjęły te informacje o śmierci. No i dla tych małych dziewczyn, ponieważ było to ich pierwsze doświadczenie, to chciałam bardzo, żeby te 90 lat jakoś w jakiś sposób to zobrazować. Czym to jest, te 90 lat? Więc odliczyłam tyle nasion słonecznika, ile dni przeżyła ich prababcia. I plan, bo zawsze układam taki scenariusz, i plan był taki, że w którymś momencie z takiej wielkiej, owalnej misy te dziewczynki przesypią te nasionka garstka po garstce do takiej bardzo wysokiej, grubej menzurki, tak dobranej, że ona się dokładnie wypełni jakby do końca. Ale okazało się, że kiedy te dzieci zaczęły to robić, to wszyscy chcieli spróbować. I nagle mi się cała ta najbliższa rodzina zebrała przy tym stoliczku i każdy chciał tę swoją garstkę dosypać. I myślę też, że taka wizualizacja tego, czym jest to 90 lat, bardzo dużo dała każdemu z uczestników tego pożegnania, a na pewno mi, kiedy odliczałam te ziarenka i robiłam próby i mogłam spojrzeć, gdzie w tej menzurce jestem ja. Czyli rozumiem, że twoja rola polega na, domyślam się, opowieści, tak? Mówisz, przemawiasz, ale też znajdujesz pewne pomysły, idee na to, jak zwizualizować, czy w taki spersonalizowany sposób dokonać jakichś drobnych rytuałów, które mogą pomóc pojąć i przeżyć ten moment. Ale ciekawi mnie też, Ewo, gdzie odbywają się te ceremonie? Z reguły odbywają się w salach pożegnań. Prawie każdy cmentarz takie miejsce ma. To w Polsce najczęściej są kaplice. Wtedy czasami prosimy o usunięcie symboli religijnych, ale niekoniecznie, bo pogrzeb humanistyczny to nie jest pogrzeb pozbawiony aspektu duchowego. Tym się bardzo różni od świeckiego często. Choć nie musi, bo może być też pozbawiony tego aspektu. To zależy, jakie są życzenia rodziny. Ale to jest właśnie taka rzecz, o której niewiele osób w Polsce wie i bardzo się staramy w instytucie tę wiedzę rozpropagować, że właściwie pochówek musi się odbyć na cmentarzu. Tutaj jakby nie mamy pola manewru. Natomiast ceremonia pożegnania może odbyć się gdziekolwiek. I na przykład w przyszłym tygodniu wybieram się do Gdańska, gdzie ceremonię organizujemy w kinie. I tak jak przed chwilą powiedziałaś, że ja piszę mowy, ta ceremonia będzie bez słów. Bo zmarła nie życzyła sobie, żeby cokolwiek było mówione w trakcie ceremonii, więc prawdopodobnie będziemy siedzieć w kinie i oglądać takie zmontowane urywki różnych filmów, które lubiła, przeplecione nagraniami rodzinnymi i wschodem lub zachodem słońca, tu jeszcze ustalenia trwają. Więc to naprawdę może bardzo różnie wyglądać. Miewałam ceremonie w ogrodach, miewałam ceremonie na plaży. W sierpniu jedna z przepięknych ceremonii, bardzo trudnych, bo było to pożegnanie dziecka, pożegnanie córki. I ta ceremonia miała miejsce w parku miejskim w Sopocie, dlatego że przez ten park ta dziewczyna przechodziła do szkoły przez kilka lat i wracała. I to było takie bardzo związane z nią miejsce. I my tam po prostu przygotowaliśmy odpowiednie warunki, żeby przeprowadzić ceremonię. A czy ty masz możliwość przeprowadzenia tych ceremonii w kościele? To mnie ciekawi i bardzo ważne, myślę, pytanie, czy twoją pracę można łączyć z pracą księży lub innych duchownych, to znaczy z takim no, klasycznie rozumianym pogrzebem i pochówkiem, od czego to zależy? Czy to jest jakby formalno-prawnie możliwe i czy zależy też od no, zgody danego duchownego, otwartości rodziny? Wiesz, no tutaj jasnych zasad nie ma. Transparentność to nie jest cecha kościoła z reguły, więc wszystko zależy od dobrej woli księdza. Są księża i jest ich bardzo niewielu i to chciałam podkreślić, że to naprawdę są rodzynki, którzy są otwarci na takie, na ceremonie tak zwane łączone. My je nazywamy ceremoniami łączonymi. Są też księża, którzy zgadzają się na udział takiej osoby jak ja, ale z bardzo takim jasnym i klarownym podziałem, która część jest moja, a która część będzie już prowadzona przez księdza. Ze strony celebrantek humanistycznych, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest niewielkie środowisko i my się znamy. W nas jest ogromna otwartość na to, żeby to łączyć, dlatego że takie są też często potrzeby naszych klientów, więc oczywiście, że my chcemy to robić. Ze strony przedstawicieli kościoła, z którymi ja się stykam od 2 lat w mojej pracy, no ta otwartość jest zdecydowanie za mała, jest wręcz jakiś rodzaj wrogości, niechęć do zrozumienia, co taka ceremonia, co udział takiej osoby jak ja może przynieść rodzinie, jak to może w ogóle wpłynąć na proces przeżywania żałoby, bo przecież po to ja robię to, co robię, żeby wpłynąć na to, jak bliscy osoby zmarłej przejdą przez proces żałoby, jak go rozpoczną, jak się będzie on toczył. Z tego, co mówisz, rozumiem, że to nie jest tak łatwo, jak w skojarzeniu, że ciebie wzywają rodziny osób niewierzących. To zupełnie tak nie jest. Też na początku tej pracy trochę się tego spodziewałam, bo właściwie wcześniej istniał taki podział. Były pogrzeby religijne i były pogrzeby świeckie. I świeckie to znaczyło z reguły, że żegnamy ateistów, żegnamy osoby, które uważają, że śmierć jest absolutnym końcem i tutaj nie ma jakby pola manewru. A teraz ja najczęściej żegnam osoby. Jeżeli żegnam osoby religijne, to są to osoby pogniewane na Kościół. I takich osób jest naprawdę wiele. Są to osoby, które przez różne działania Kościoła, które miały w Polsce miejsce, o których nawet nie wiem, czy muszę tłumaczyć słuchaczom, jakie to jest chyba oczywiste. Osoby się pogniewały na Kościół i nie chcą z Kościołem mieć nic wspólnego, ale to nie wyklucza wiary i wtedy jak najbardziej wprowadzamy ten element wiary. To zupełnie nic nie stoi na przeszkodzie. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj warto zaznaczyć. Jeszcze, Kato, zanim powiesz, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, że telefon 2273 jest czynny dla was, otwarty. Może macie jakieś myśli, które ta rozmowa nasza wzbudza? Może chcecie zapytać o taką ceremonię humanistyczną? Może jesteście osobami, które sobie jakoś wyobraziły już własne pożegnanie i rozmawiały o tym z rodzinami? To jest dobry moment. Czekamy. Agata. Tak, ja chciałam jeszcze dodać, że mi się wydaje z moich obserwacji, że te pogrzeby humanistyczne są takie bardziej duchowe. To trzeba mocno rozróżniać duchowość od religijności. I są osoby, które chcą łączyć jedno z drugim. Mhm. I my jako Instytut Dobrej Śmierci bardzo chętnie byśmy współpracowali. I tak jak mówiliśmy o tej edukacji do profesjonalistów, to księża również jest taką grupą, z którą bardzo chętnie byśmy się spotkali i wypracowali jakiś wspólny model postępowania. Bo tak naprawdę osób odchodzących i osób, które żegnają osoby odchodzące, które będą chciały skorzystać z takiego pogrzebu humanistycznego, będzie coraz więcej. I kolejną taką branżą, do której chcielibyśmy się zwracać, jest branża pogrzebowa. Bo tutaj też są jakieś takie ustalone schematy, co można, czego nie można, co wypada, co jest w trendach. A to jest taki moment, w którym człowiek może do swoje życie, no, rodzina tego człowieka może to życie dopełnić. I ja czasami, jak rozmawiam z koleżankami celebrantkami, to sobie mówię, wow, one robią to, czego my nie zrobiliśmy, żegnając umierającego człowieka. Bo na przykład w szpitalu ten człowiek umierał niegodnie, no to teraz ten pogrzeb humanistyczny może tą godność mu przywrócić. Mhm. I to jest piękne, tak wsadzić człowieka na swoje miejsce. Mhm. Ja też sobie myślę, że takiego wsparcia celebrantki można poszukiwać nawet nie, kiedy się człowiek pogniewał na Kościół katolicki z jakichś powodów lub ślub lub inne organizacje wyznaniowe, ale być może z prostszego powodu, że można się nie odnajdywać w języku, którego używa na przykład ksiądz. Ten język może nie być dość blisko tej osoby, którą żegnamy, prawda? Może prezentować ją trochę inaczej niż my ją pamiętamy, niż ją kochaliśmy, i to powoduje takie uczucie dysonansu, nierozpoznawania tej osoby opowiadanej. Zastanawiam się, Ewa, jak uważnie ty musisz dobierać słowa, kiedy opowiadasz kogoś. Ja bardzo uważnie słucham moich rozmówców. Naprawdę sprawdzam i staram się to potem odtworzyć, w jakim w ogóle obszarze pojęciowym my się poruszamy, tak? Czasami rozmawiam z osobami, które potrafią świetnie zwerbalizować swoje przemyślenia, a czasami pytania, które ja zadaję, witane są naprawdę zdumieniem i ciężko jest uzyskać jakąś taką pogłębioną odpowiedź na nie. Trochę to jest tak, jakbym starała się imitować język środowiska, w którym funkcjonowała dana osoba. Dla mnie to akurat jest naprawdę istotne. Rozumiem. Pani Magda do nas się dodzwoniła. Zapraszam was do założenia słuchawek, żebyśmy wszystkie się słyszały. Dobry wieczór, pani Magdo. Dobry wieczór. Czy mnie słychać? Tak, słyszymy. Zapraszamy. Proszę powiedzieć, czy ma pani jakieś pytanie, czy jakąś myśl? W sumie i to, i to. Na wstępie tylko powiem, że jestem bardzo podekscytowana, bo pierwszy raz w życiu dzwonię do radia, także wiele godzin was słuchałam, a teraz mam okazję też wybrzmieć. A podekscytowana też jestem w ogóle ze względu na to, co słyszę. Wsiadłam do samochodu, włączyłam Trójkę jak zwykle i po prostu temat, który jest poruszony, jakby też nie słuchałam od początku, ale uszy mi się teraz szerzej otwierają, bo właśnie tutaj może najpierw moja refleksja. Ostatnio z różnych powodów, głównie ze względu na obserwowanie odchodzenia kogoś bliskiego i uczestniczenia w tym, tak w sumie pierwszy raz w dorosłym życiu bardzo blisko, bardzo dużo różnych przemyśleń mi się z tym nasuwa i one tak we mnie dojrzewają. I to wszystko, co teraz słyszę z waszej rozmowy, to jest to, co gdzieś tam we mnie też się zrodziło i tak bardzo się cieszę, że to już się dzieje i to na większą skalę niż mi się mogło wydawać, bo ogólnie myślę, że temat śmierci jest bardzo niedoceniany i to, że on jest tabu, jest dosyć zaskakujące w kontekście tego, że jest to w sumie tak naprawdę jedyna pewna rzecz, która nas czeka, a my cały czas próbujemy udawać, że to nas nie dotyczy. I myślę, że to bardzo przeszkadza też w takim przeżyciu naszego życia. Także ja mam w sobie bardzo dużo takich myśli i tak sobie pomyślałam, że to jest coś, czemu chciałabym poświęcić swoje życie, bo cały czas szukam swojej drogi. I wspaniale, że coś takiego jest. Na pewno się zajrzę na stronę Instytutu, o którym teraz usłyszałam. I w ogóle Instytut właśnie teraz pytanie śmierci. Na koniec. Zapraszamy. No właśnie, jakie pani ma pytanie, pani Magdo? Pytanie jest takie właśnie. Tak, nie chciałabym się powtórzyć, nie słuchałam was od początku. Ale w związku właśnie z tym, że dla mnie to też jest coś bardzo ważnego i być może też chciałabym się tym zająć w swoim życiu, bo uważam, że bardzo warto, to jak można się zaangażować, tak jakby powiedzmy też jakoś powiązać to ze swoim życiem zawodowym. Jestem prawnikiem i psychologiem, więc myślę, że tutaj takie gdzieś tam podłoże. Dwa zawody, które się ewidentnie tutaj nam pojawiły. Dziękujemy pani Magdo. Zaraz poprosimy nasze gościnie o odpowiedź na to pytanie. No więc, drogie panie, jak można się włączyć do działań Instytutu lub się nauczyć? Więc ja myślę, że na początek zapraszamy na pewno na nasze social media, żeby zobaczyć, co my robimy, bo tych działań edukacyjnych jest naprawdę dużo. Są webinary, są warsztaty, są szkolenia i każdy może wybrać dla siebie coś, co go interesuje. A co ważne, my tworzymy również kręgi, czyli taką przestrzeń do rozmawiania o śmierci, umieraniu i żałobie, o stratach, o tym, czym dla nas jest śmierć. Więc najpierw proponuję porozmawiać i sprawdzić, czy to na pewno jest dla tej osoby. Okej. Ja sobie pomyślałam, że ten dość radosny telefon pani Magdy w akcencie już takim kończącym naszą dzisiejszą audycję przyszedł w samą porę, dlatego że zanim weszłyśmy do studia, rozmawiałyśmy o tym, ile radości życia można czerpać z tego, czym wy się zajmujecie. To jest oczywiście, może się wydawać konstatacją bardzo zaskakującą, ale Ewa, czy w twoim zawodzie obecnym, twojej profesji jest miejsce na uśmiech, a nawet śmiech? Czy są pożegnania wesołe albo wesołe, szczęśliwe nawet chwile. Oczywiście, że tak. Jeżeli prowadzę rozmowę z osobami, które właśnie straciły kogoś, kogo bardzo kochały, z kim miały wspaniałą relację, bliską przyjaźń, miłość, jakikolwiek rodzaj więzi, to w tych rozmowach właśnie tego dotykamy. To są bardzo często rozmowy o przyjaźni, o miłości, o tym, co w życiu dobre, o tym, co w życiu ważne. Mnie ta praca, mam wrażenie, zmienia zdecydowanie na lepsze. O wiele bardziej na pewno cenię moich bliskich, szeroko bardzo rozumianych, ale też jest właśnie ta radość życia, bo no trudno nie myśleć o ulotności życia, jeżeli się spędza mnóstwo czasu na pogrzebach, prawda? No tak, ale to czy to jest taki automatyzm trochę powodujący, że to życie doceniasz? No bo to wypieranie śmierci, no przecież od tego zaczęłyśmy, prawda? Takie tabuizowanie w ogóle umierania, śmierci i cała ta kultura zasłaniająca ten obszar przecież życia, bo jest to ta część, no chyba wzmaga ten strach, od którego zaczynałyśmy audycję. Nie, właśnie nie wzmaga, on go redukuje. Ja mam na myśli, że wypieranie wspiera. Wypieranie zdecydowanie, dlatego że tym takim obszarem, który budzi strach, jest to poczucie absolutnego braku sprawczości. Myślę, że to jest to, co nas tak przeraża. Natomiast jeżeli przyjrzysz się śmierci odważnie, trochę tak z otwartymi oczyma, trochę przyłożysz sobie te wszystkie sytuacje, z którymi ja się stykam w pracy, o których się dowiaduję z żyć moich jakby klientów i przykładam to do swojego życiowego doświadczenia, no to nie boję się myśleć o mojej własnej śmierci. Ja sobie oczywiście jej absolutnie nie życzę w najbliższym czasie, ale chyba ta świadomość, że umrę, gdzieś we mnie jest. A jeżeli wiem, że umrę, to wiem, że wszystko jest policzalne, a jeżeli wszystko jest policzalne, to ta kawa z przyjaciółką będzie mi naprawdę bardzo smakowała, bo ja wiem, że tych kaw jest tam ileś, a nie nieskończona ilość. Agato, a zdarza się uśmiech, nie wiem, lekarza do pacjenta odchodzącego nawet na korytarzu szpitalnym? Tak. Jest taka przestrzeń? Tak, zdarza się taka sytuacja. Ja w ogóle, w związku z tym, że praktykuję w różnych obszarach medycyny, to zwykłam podkreślać, że ta praca w opiece paliatywnej jest najpiękniejsza z moich prac, bo to jest takie łączenie strefy sakrum i profanum. I trochę też o tym stykaniu się z tabu. Jak my tego tabu nie dotkniemy, to mamy w sobie i bezradność, i lęk, i dużo też takiego wstydu. I w Polsce nie mówi się o pieniądzach, nie mówi się o seksie, nie mówi się o umieraniu, a się, jak się zacznie o tym wszystkim rozmawiać, to nagle to życie wydaje się prostsze. I kiedy się z tym pacjentem porozmawia i ten pacjent mówi: dziękuję, że mnie pani wysłuchała, to jest coś niesamowitego. No to na koniec tego dzisiejszego spotkania wypada nam chyba życzyć sobie i słuchaczom, żeby ten najbliższy weekend był takim momentem otwartości, szczerości w rozmowie, w pomyśleniu w ogóle o swoim odchodzeniu, o tym, że jesteśmy tutaj na jakiś czas, bo to naprawdę może spowodować wspaniałe rozmowy. Ja sama mam takie doświadczenie bardzo żartobliwych, wzruszających, pięknych rozmów ze swoimi bliskimi nad grobami innych bliskich. Bardzo wam za tą dzisiejszą rozmowę dziękuję. Ewa Pawlik i dr Agata Malenda z Instytutu Dobrej Śmierci. Dziękujemy. Dobrego wieczoru. Klub Trójki wraca jutro. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.